Welkom in Jazz Meeting. It's Almost Gone. Van de Yellow Jackets, destijds met Russell Ferrante, Jimmy Haslip, Ricky Lawson en Ron Ford. En het nummer komt uit 1981. We hebben straks Follow the Sound van Morley. Ze heet eigenlijk Morley Kamen. Ze is Amerikaanse singer-songwriter, artiest, muziekproducent en curator. Haar muziek bevat een grote verscheidenheid aan wereldinvloeden, folk, jazz, soul en pop. Grigori Priva met het nummer Phoenix. Een pianist, vocalist, componist uit Martinique. Hij won in 2023 Django Reinhardt Award. Amalfi van Joe Sanders, is een Amerikaanse contrabassist. En Joshua Redman, de saxofonist, vindt hem een van de grotere van zijn generatie. Dan hebben we If You Only Knew van multi-genre producent, componist en multi-instrumentalist. Ja, mondvol. Robert Sanae met Quaker Creek Project. En If You Only Knew staat op Indigo Blue uit 2013. Back to the Market Square, nummer van Mark van Vught. Het staat op het album The Curious Bachelor uit 2024 en ja, geënt op Amerikaanse invloeden. Hij is ook Edison-winnaar, componist, gitarist en bekend om zijn kleurrijke arrangementen en avontuurlijke improvisaties. En in dat, ja, eigenlijk volgens mij, dat scheelt maar een maand, maar zijn partner Ineke van Doorn kwam ook met zijn album Dancing on Water met Jasper van het Hof. The Way She Looks. En daar gaan we naar luisteren. The Way She Looks van Ineke van Doorn en Jasper van het Hof. Love. me day and night, changing my life. Just the way she looks at me in her restless mind. Birds of many feathers singing along the secret songs she never dared to sing. Seizing the day, brave as can be with me, day and night, changing my life, just the way she looks at me. Standing still, outspread arms like a tree, feeding the birds, making them fly beyond each and every of her secret stories. Make her let go of things she cannot face, walking side by side, day by day, cherishing the way she looks at me. Thank you. Sky. Follow the Sound van Morley. Het laatste nummer van dit uurtje is van Gary Fuston. Hij maakt hedendaagse jazzmuziek, genres zijn R&B, pop en hip-hop en het nummer heet Reflect. Daarvoor Satisfied van Tianam met Tower of Powerhorns, Michael Leake, Annie Canillis, Paul Jackson Jr. en Martin Verdonk. Het staat op het album From One Face to Another. Dan Giant Steps van gitarist Alan Hines. Hij is bekend door de samenwerking met Natalie Cole, Crusaders, Roberta Fleck, Bobby Caldwell en nog vele anderen. Het nummer Giant Steps staat op Held to a Different Standard. Dan Za Nou Ye, oftewel Be Proud van Sonny Tropez. Hij speelt de K, hij speelt ook drums, maar de K is ook een drum voor Gokwa, dat is traditionele muziek uit Guadeloupe. En hij verenigt traditionele muziek van Guadeloupe met moderne jazz. En we beginnen zo met Kamana van Trapper Lawrence Jr., Ben Williams, Andrew Renfrew. Ze zijn alle drie zeg maar de hoofdartiesten van dit nummer. Ben Williams, de bassist, is tevens de tekstschrijver en producent. Ja, we gaan luisteren naar Kamala. Het staat op het album Honest Emotions uit 2024. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier en tot jazz. Thank you. Stay who you are.